بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ليو ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Muharram mwaka 1439, katika darsa ya risala Masailul Jahiliya lil-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. رفقية المسألة الخامسة، مسألة يتانا كتك مسائل أم بيوم توم صلى الله عليه وسلم أم يخليف واتو جاهلية الاحتجاج بما عليه الأكثر دون نظر إلى مستنده وتوهج كيال أنبايو وينجي كتكواتو وكنايا بلا كتزاما ما تجميو ياؤنين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: من مسائل الجاهلية، كتك مسائل الجاهلية، كتك مامو يكي جاهلية أما وليكونايو وطو جاهلية، أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق، كتك دليلي أما زواو هزيتوا kuwa jambo fulani liko katika haki ni wingi wa wale wanaofanya jambo kama lile. Narhamukallah. Wayastadilluna bil aqallina ala ghairi al haq. Kwa wale ambao ni wachache wasema hawa haiwezekani kuwa katika nini haki. Haki lazima itakuwa na watu wengi. فما كان عليه الأكثر عندهم فهو الحق. للجانب أمبر لفاني ونوات وينجي زيدي قواهن ديو حقي. وما كان عليه الأقل فهو غير حق. نليل أمبر ونوك ونال نواتشاة وسما إليها يوزكان كون حقي. هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. هين ديو ميزان يوات وجاهلية كتك كجيو حق نباطل. وهذا خطأ نهيل نكوسا تين لواز، لأن الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وكتي وينجي كتكواتو كتكهو لمينجو وتكبتيزا كتكنجي الله سبحانه وتعالى. إن يتبعون إلا الظن. وينجي واو هو فواتس بقوة مامبو أمبايو هينو هكيكا دانياكي نظن نكبويوك مامبو أمبايو هوا يفهام وإنهم إلا يخرصون. ويقول سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون وينجي كتكواتو هوجوي ولكن أكثرهم يجهلون وينجي كتكواتو نما جاهل هوجوي ويقول سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين كتاجا وينجي ni mafasik katika watu. Kwa hivyo hakuna yani katika Qur'an kuwa wengi wa watu ndio hujja. Na hapa lakini sema ila ghairi dhalika na nyinginezo katika aya pia atakayefahamike, sio kila wakati wale wengi watakuwa katika batil. Hapa kinachotizamwa ni mategemeo yao katika kile wanachokifuata. Kwa hivyo ule wingi wa watu si dalili ya kuwa kile wanachokifuata ni haki, na pia kwa nisba fulani ule wingi wa watu kufanya jambo fulani haijamaanisha moja kwa moja iko kwa nini ni batil, isipokuwa baada ya kupima katika mizani ya Qur'an na Sunna. Masahaba walikuwa wengi katika haki. Sahaba walikuwa katika haki radhiallahu anhu, na ni wengi kwa sababu kile walichokitegemea katika dini yao ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mara nyingi ameweka kuwa wengi katika watu wako kwenye nini, kwenye batil. Na ukisoma katika Qur'an utakuta hakuna mahali hata pamoja wingi umesifiwa. Eti wingi wa watu umesifiwa. Lakini utapata sehemu nyingi wale wachache wamezungumzwa kwa heri. Kwa sababu mara nyingi binadamu huwa namna hiyo. Kuwa wachache ndio hufuata ule usawa. Falmizanu leisa huwa alkathratu walqilla. Mizan si wingi wala si uchache. Si wingi wala si uchache. So wakati wa salaf kizungumzia masahaba mwisho wa asri zao kulivyoanza kuzuka bid'a qadariya, bid'a at-tashayyu', bid'a al-khuruj, khawarij na wengine wale wa mwanzo waliochipuka, ilikuwa watu wa khairi ni wengi zaidi kuliko watu wa batil. Huwezi kutoa hoja na ukasema walakin akthara nnasi la ya'lamun, na ni masahaba. Haiwezekani. Kwa hiyo mizani sio wingi wala uchache. Sema sisi makhawariji wachache mwatuonea ndio tuko kwenye haki. Ha? Kwa kinachotizama bali mizan huwa alhaqu. Mizani ni hiyo haki yenyewe. Faman kana ala alhaqi wa in kana wahidan فإنه هو المصيب. Yule aliyekuwa katika haki hata akiwa ni mtu mmoja peke yake, mmoja peke yake, basi ndiye aliyepata. Wa huwa alladhi yajibu al-iqtida'u bihi, na huwa ndiye wajib kumwiga na kumfuata. Wa idha kanat al-kathratu ala batinin fa innahu yajibu rafdaha wa 'adamu al-iqtirar biha. Na ikiwa ule wengi wako katika batil, ni wajib kukataa ule wengi na kutokubali. Falibratu bilhaqi, kwa hivyo mazingatio ni ile haki. Walidhalika yaqulu alulama alhaqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu arrijalu bilhaq. Haki haijulikani kwa watu kwa sababu ya fulani na fulani na fulani, basi ni haki. Hao watu wamejulikana kwa sababu ya kufuata hiyo haki. Kwa hivyo wakifuata haki watatambulika kwa kuifuata haki, sio kuwa haki yatambulika kwa kuwa fulani yuko pale. Faman kana ala alhaqi fahuwa alladhi yajibu aliqtida'u bihi, ila alikuwa katika haki ndio wajib kumwiga. Nuh alayhi salatu wassalam amekaa kwa watu wake ميكا ميتيسا خمسين ألف سنة إلا خمسين عاما ألنغنية كتك توحيد جزاك الله خير ألنغنية كتك توحيد منذ مبكى مشو sasa la kushangaza ni kuwa Nuh hakuchoka si ati likuwa kilingania wakati wakati ya qala rabbi inni da'autu qawmi leilan wanahara leilan wanahara miaka elfu moja kupungua khamsini leilan wanahara alingania watu si ayas ikuwazi usiku na mchana miaka mia tisa na khamsini afanya da'wa. Taib, baada miaka yote haya wangapi wameamini? Wama amana maahu illa qalili. Katika maulama wa tafsiri wasema ni watu kumi na mbili, waume kumi na mbili na mwanamke mmoja, na wengine wasema ni sabini na baina ya waume na wake. Miaka mia tisa na khamsini hibra sikuwa watu wa kukubali wa kukatae. Ni shauri zao, wakitaka kukubali haki waikubali, wakitaka kuikataa wamejichagulia wenyewe kuikataa ile haki. Ibra ni kuwa ile da'wa ilifika. Allah hakukuwekea wewe na mimi kuwa sisi ndio tunaongoza watu, la, anayeongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ma alayka illa albalagh. Mtume salamu wewe huna isipokuwa ni kufikisha. Tuachie sisi, kama tutakubali waongoke wataongoka. Wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, illa liyutaa biidhnillah, bimaana Allah asipotaka tiiwe hata tiiwa, lakini malengo ni kuwa ile da'wa imefika. Ma ikufika ifika. Tayyib, Nuh baada ya miaka 950 alifeli ama alifaulu katika da'wa yake? Bila shaka alifaulu, na wale waliomfuata wachache ndio walifaulu. Iliwasaidia nini wingi wa wale waliomkhalifu Nuh alayhi salatu wasalam? Ni ibra kwa yule mwenye kuzingatia. Na hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam uridat alayya al-umam iko wazi, kama tutakavyohitaja hapa mbele. Qala Sheikh al-Fawzan, wallahu jalla wa ala fima qassa 'an al-umam akhbara anna al-qillata qad yakununa 'ala al-haqqi. Na Allah alipozungumza visa vya umma waliopita, wale umam, akataja kuwa wale wachache huenda wakawa ndio wako katika haki, kama qala ta'ala wama amana ma'ahu illa qalil, hawakuamini pamoja na Nuh isipokuwa watu wachache. Wa fil hadith alladhi uridat fihi al-umam 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam ra'a an-nabiy wa ma'ahu ar-rahq wa ra'a wan-nabiy wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan-nabiy wa laysa ma'ahu ahad. Hadithi ya Mtume sallama alipoonyeshwa wale umma waliopita, Mtume sallama sema nikaona mtume ana kikundi kidogo cha watu, na mwingine ana mfuasi mmoja na mwingine wawili. Mtume mtumulizo kwa umma, afuatwa na mtu mmoja peke yake ama wawili, hilo si la ajabu. Wanabia walaysa ma'ahu ahad. Hebu fikiria we, mtume wa Allah ametumilizwa, hana mfuasi hata mmoja. Khafa Allah ya jamaa. Leo kuna baadhi ya maduati wa Rabbi, mimi kuja huko mpaka munigaranti chini yangu wataketi watu elfu kadhaa. Haya maneno si yazui yasemwa. Shekhe tokualika, sema mpaka unipegaranti kuwa chini yangu wataketi watu kadhaa. Hatukuona mtume yote aliambiwa na Allah, wewe ushakufanya mtume, nenda ya Rabbi ni guarantee wangapi watanisikiliza. Hiyo upuzi huo toka wapi? Hawa mahizbi wana taabu wao, hawapoteza watu hawa. Lakini watu wafuata tu. Na tunaambiwa tafuta watu 10,000 bwana. Sasa kila wewe juu yako hakikisha watu 1,000. Na wewe juu yako 1,000. Kwa hivyo tugawanyianeni. Ndio mnaona zile jumbe za ajabu ajabu zinazotumwa na nini. Sio? Lazima watu fulani. Na mmoja katika wanafunzi ashakuja kunilalamikia siku moja miaka bila pita. Kuna sijui ni hizi jamii hizi ya secular university gani sikumbuki. Asema tumemuita fulani aje, asema siwezi kuja mpaka mniambie watahudhuria watu kadhaa, akataja idadi. Kwenye hiyo university. Wakiwa watakuja chini yangu basi mimi niko tayari kuja kutoa mhadhara. Lakini ikiwa hawezi kukaa chini yangu basi sitoi mhadhara. Wanabii walaysa ma'ahu ahad. Aje mtume mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama hana mfuasi hata mmoja. Peke yake. Lakini ni alama yuko katika batil. La wallah. Wallahi alifaulu katika da'wa yake. Wallahi alifaulu mwanzo mpaka mwisho kwa sababu yeye ilikuwa juu yake ni kufikisha. Bas. Ma alika illa albalagha. Kufikisha tu. Kisha hawa tu wache sisi. Sanafrughu lakum ayyuha thaqala. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ataweka kila mmoja atamuuliza kivyake. Alikujilia mtume anjo. Ummati Muhammad tashuhudi. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Mashuhudia Nuh alifika kwa watu wao. Ya Rabbi tushuhudia tumesoma katika Qur'an kwa Nuh aliwafikishia da'wa. Masikia ni kweli da'wa imefika. Kwa hivyo nyinyi motoni. Hao wachache walomfuata peponi. Ndio mkaona leo da'wa zimekuwa hazendi mpaka kuwekwe na mabango kama mapasta wanakuja hapa ama muoni ndeni pale lile bango moja lile. Kuna mwenzangu hapa angemuuliza bei lakini hakuna haja, lakini nikikisia kisia hivi labda tuweke kwa chini kabisa, unaona huruma, nafikiri 300,000, lakini yafika Aziz, yafika kama hapo ikiketi kama mwezi yafika. Haya, hebu mpe salafi hizo pesa shekhe, umwambie si ulete pesa, nunua vitabu. Wale wanafunzi pale wakaa pale, hakikisha kila kitabu ile silsila itasomeshwa kimenunuliwa vya kutosha. Hapa tumeketi watu watatu wanne kitabu kimoja, watu wachezea senti kubandika mapicha pale mabarabarani, wachezea pesa za Waislamu, na Waislamu tujaru wakubwa kiletwa, wajua ujio wa mmoja katika waliokuja, sitaji mimi kwa majina. Watu wamekusanya sijui milioni ngapi kwa ajili ya ujio wa shekhe iwaje, mamilioni jamaa ya Waislamu. Eti alazo hoteli usiku mmoja sijui 100,000. Salala jamaa. Daia gani huyawezi kulala kwenye mkeka? Ish min daia hadi? Ar-Rasul nam fi Subhanallah. Mtume sallallahu alayhi wasallam khairu khalqillah amefanya da'wa kuliko wewe tunayekuleta sijui kutoka wapi huko. Mimi sijaona, wallahi nimeona duati Yaman, nimeona na macho na wako ambao shuhudia. Mtu yuaje mpaka huko kwambia funduk begani shilingi 5,000-6,000 ya Kenya. Ya khalesh manan fi almasjid israf. Aona shilingi 6,000 ya Kenya ni israf alale msikitini. Ya kutuletea maduati hata kulala hoteli 100,000 kwa siku, huyo ankuja tua. Huwa kuja kufanya da'wa. Alafu tuanze ibtizaz al-amwal, akhd amwal at-tujjar kwa jina projectors, bila pesa ngapi sio tuweke ambulance nje. Kuna vita, kuna tournament ya karate huko ndani, watu wankuja kusikiliza mpaka ambulance ya kodishwa nje. Ya jamaa, kuna watoto wa Kiislamu wataka kusoma hawana uwezo, watu wafanya da'wa hivyo hivyo. Allah mashi. Lakini wallahi na ule uchache wa ahli sunna ambao waizungumza haki, hawa jamaa wana hofu ya ajabu, kwa sababu haki hata ikazungumzwa katika tundu la panya kule, si ni haki? Haki itafika. Wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil. Kwa nini watu wafanye hivyo? Kwa sababu ya kupenda ule wingi wa watu. Ule wingi wa watu kishaonekana ndio yule aliyeitwa ataona, oh mashaallah, hapa wa jamaa wana kazi kubwa. Kumbe si masala ya kazi kubwa, masala ni kule kupenda tu shohra, kuonekana tumefanya na kadha. Kuna mkutano wamekaa Hizbiyun hapa Mombasa. Alhamdulillah, kuna mmoja mmoja akiona vitu kama hivi mwisho sema hii si da'wa. Walafu waje hivi hivi kwenye vikao wakao. Kuna mmoja amekaa kwenye darasa, mwisho akanifuata. Anambia kuna mambo mimi nilikuwa nikiyaona, alhamdulillah Allah nileta kwa mimi nilikuwa nyinyi naona waovu kweli kweli. Hivi anambia. Kwa nini nasema nyinyi mnapozungumzwa nyinyi kila mahali? Kila mahali wasema nyinyi watu waovu sana. Kazi yenu kufanya hivi, kazi yenu kuna, lakini si ni kweli. Ujiwa mtu mmoja tumie milioni mbili utasifanya kazi gani? Milioni mbili utajenga maktaba nzima, watu watasoma hapo miaka marizi likavu za Kenya. Watu wamekaa eti mmoja zungumza sema tuwajua watu, watu watasema ni sisi. Kwa sisi tufanya israfu, lakini hatujali. Tutafanya. Tutafanya hivyo hivyo. Sasa sema kuna shekhe mmoja fulani nimempigia simu aje, lakini ametuambia tumgarantee 10,000 sio watu watakuja wamsikilize, ndio watakuja. Alhamdulillah. Na kuna mmoja huyo guarantee yake kubwa zaidi. Hamnifikishi kuwataja, lakini wacha niwaeleze mambo ambayo ni ya kweli yatoka hapa. Mwanzo asema atakasijui matajiri wangapi wakati Sofia Mwanzo, wale wenye uwezo, sio? Yaani kadi zikipangwa, zile kadi zile za mialiko pale mbele pale, pale kwa matajiri wa Mombasa fulani fulani fulani fulani, muhakikishe watakuja, kwa sababu ile daia atakufanya nini? Mchango. Atafanya mchango. Akawapa tekniki ya kupanga, kupanga wale wanaokuja pale. Yaani mpaka katika da'wa jamani, si eti umekuja wewe utakaa kokote. Hapa kuna VIP in da'wa. Tuwateni huku kwa msikitini. Tuwateni msikitini. Si dhambi kufanya da'wa ndani ya maholi. Najua watatafsiri hivyo. Si dhambi. Hakuna anayesema ni haramu. Sema haramu. Tunataja haramu hapa. Lakini sisi tuwateni wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يؤجر لتويتاك لما حاضروا فنيو مسكتيني أوبن أو تجيري أو مسكيني وكيجي مسكتيني وتكا تكا وسكيليزي وفايديكي. بل أتيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ني حقي بويبندا تشكوا والله وتشكيه حقي تبكين حقي بلا فيه ولكن أكثركم للحق كارهون. وينجي كتكوات وتشكيه الحق خلوا يأخذون الزمام نتوشيك الزمام يا دعوة apeleka watu kwa njia hizi ambazo maziona za kijahiliya, za kuangalia kafara kuwa ndio haki. Qala Sheikh al-Fawzan, falaysat al-ibrah bi kathrati al-atba' 'ala al-madhhab aw 'ala al-qawm. Mazingatio si wingi wa wafuasi, si wingi wa wafuasi katika madhehebu uliokuwa nayo au katika kauli unayozungumza. وإنما العبرة بكونه حقا أو باطلا. ما زنغتيه نكوى ني حقي أما ني باطل. فما كان حقا وإن كان عليه أقل الناس يكوى ني حقي حتى كما إنا واتوا شاش أو لو لم يكن عليه أحد هكونا ييوتي نفواتي لحقي ما دام أنه حق يتمسك به فإنه هو النجاة. ما دام حق واتو شكمان نايو وسباب ديكو كوكوكا كولي. والباطل لا يؤيده كثرة الناس أبدا na batil haitiliwi nguvu kwa kuwa kuna watu wengi wanaoifuata. Abadan, abadan. Hadha mizanu yajibu an yattakhidhahu almuslimu daiman ma'ahu. Hii ni mizani ambayo ni wajibu kwa muislamu kuichukua abadan katika maisha yake. Mwanzo ilipoanza da'wa ya Uislamu alikuwa mtume za salama yuko peke yake. Yeye ndiye mtume wa kwanza aliyetumilizwa katika huu umma, ni yeye wa kwanza kusilimu. Wa umirtu an akuna awwal almuslimin. Wa kwanza kabisa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio amebeba Uislamu. Kisha mshukushe haki ni shida. Na yeye alikuwa peke yake. Na Makkah wakiwa masahaba Makkah hawafiki 500 pengine labda katika wale waliomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika watu wa Ansar kama 500 takriban watu 1000 ama zaidi kidogo mwanzo da'wa ilipoanza. Lakini alihiji na zaidi ya watu 100,000 katika hajjatul wadaa, mwisho haki ikashinda. Zaidi ya watu 100,000 amehiji nao Mtume sallam katika masahaba wake, sababu haki mwisho wa kuisha ikashinda. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam walimwambia tutakupa ufalme, kama ni ufalme utafuta tutakupa, utakufanyia mfalme wetu. Ikiwa ni mwanamke wataka tutakutafutia mwanamke mzuri kabisa katika Makuraishi tukupe wewe. Ikiwa ni mali, jamaa'na lakal mal, tukusanyia mali tukupe wewe mali, uwe tajiri kuliko sote. Mtume sallallahu alaihi wasallam ofa zote hizo akazikataa, kuwa abakie katika hii da'wa na ilinganie mpaka ifike, na Allah akaifikisha. Ugeni kabisa kwa ajabu, lakini alhamdulillah ile da'wa ikafika, na mpaka leo ndio sisi tumefikiwa na hiyo da'wa, walillahi alhamdu wa minna. Wa nabiyu sallallahu alayhi wasallam yaqulu bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Uislamu umeanza kuwa kitu kigeni na utarudi kuwa kitu kigeni kama vile ulivyoanza. Sio watu wana Ahlu Sunna kuwa hawa ni watu wageni sana. Hawa watu wako nyuma sana. Hivi pia wapinga kuweka mabango ya mapicha pale saba saba. Wapinga. Hatu wako nyuma sana. Hatu wako nyuma, hatu wafikiria pia. Pande iktisadi pia. Sinyi mwasema mwajua iktisadi. Uchumi si mufahamu ni. Sio. Sinyi mnaosema kuwa makundi yenu ya kihizbi ya kiikhwani na nini kuwafahaku tukuna iktisadi yini tuna nini, jamaa hatari sana, wallahi hatari sana. Lile bango msilione vile, sisemi hapa shauri zao wakifikiria wao, lakini ikhwani muslimini walikuwa wakipatikana na shida kule Misri, watangaza shida za Falestini ili wajeze pesa kwenye akaunti zao. Na kuna klipu mzuri azungumza Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, na haya wayazungumza katika vitabu vyao, kuwa tulikuwa tukipatwa na azma iktisadia tukiitisha mchango wa Palestina, kisha walamilina alaiha hakadha hakadha. Le bango ngapi? Laki nne. Yule kitu laki nne, yule laki nne, laki sivu laki nne kama tatu hivi. Sasa alhamdulillah zile tofauti, ama huwa waambiwa ishapatikana ya hii na hii ishapatikana, sijui. Lakini sisi tunavyojua tarehe ya mahizbi hawa aswad, ona kile kitabu cha tarehe ya mahizbi, kile tarehe yao ukikifungua uone hizi handwriting na nyeupe, kama kimechomwa na makaa. Ukifungua waona weusi, tota maandishi uone aswad. Tarehe mbovu kabisa ya wale mababu zao kule walioko kule Misri, kama wako wapi, tarehe yao ni khiana kwa Uislamu, ni balaa zote. Sallallahu alaihi wasallam. Hata serikali zao ambazo zimeweka vizuri, zimewatimizia wanayohitajia nini, mwisho fanya nini? Wamezigeukia khawarij. Kilab ya jamaa, kilab. We mlee yule mbwa akizeeka, mkharafa kiwa mkharafa, kufanya nini? Atakugeukia kutafune wewe. Ndio walivyo kilabun nar khawarij. Wadhalika hina yakthuru shar والفتن والضلال شارك كثيري فتنة كثيري وبطوف كثير فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائل هوا بكي كتك حق اسبقوا واتوا وجيني نزاع من القبائل كتك كلا كبيلة متم موجة موجة موجة موجة ndio tabakia katika haki. Samta ule kule na kule na wengi watakuwa wakiwapinga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja ajri kubwa ya ghuraba wakati huo masahaba wakamuuliza kwa nini? Yaani ni sisi ama ni wao? Akasema katika nyinyi ajri 50 katika masahaba. Kisha akamwambia masahaba innakum tajiduna ala alhaqi ansara, nyinyi sasa hivi mko kwenye haki wengi, mmoja akizungumza haki mwingine amnusuru. Wahum la yajiduna ala alhaqi ansara, lakini wao hawatapata wenye kuwanusuru katika haki, hakuna ni wanusuru, bali kila ni hao watu wa aina gani? Hao watu kwa wapi hao? Basi yalla yalla, ikiwa hawana uwezo wa kinguvu ya kiserikali ama nini, hawezi kufanya kitu. Lakini kama wana uwezo, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mata fi sijn. Alafu eti wa khawarij jifanisha na Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah amefungwa jela kuinusuru sunna, na alikuwa akimheshimu kiongozi. Nyinyi mmetiwa jela kwa sababu kutaka kupendua serikali. Tu Ibn Taymiyyah mwenyewe amfungwa. Wewe fanya adabu. Yule alifungwa na kama nyinyi. Nyi ndo mlimfunga sababu alikuwa akiwalingania katika sunna na tauhid na haq, na akiwaamrisha watu kuwatii viongozi pamoja na kuwa wamemtia ndani. Al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi, si watu wa bid'a ndio walimtia ndani, akapigwa kiasi cha kupigwa miaka akakaa ndani, khalifa baada ya khalifa. Na pamoja na hayo akifuatwa na watu kutoka nje ya taa ile kiongozi, asema dimaul muslimin, dimaul muslimin, damu za Uislamu, chungeni msitoke nje ya taa ya kiongozi. Si alikuwa akikupiga huyu, ankufunga huyu? Hebu waulizeni wale, waambie sasa tushapata kikosi kule chaweza kufanya mambo kule, wasemaje? Khuruju, tokeni, tokeni. Khawana. Sisi tuzungumzia watu waliofungwa kwa haki na watu wa bid'ah. Ibn Taymiyyah mata fi sijn masjunan. Sa watu wa bid'ah wakiwa wana uwezo, wallahi aombakishi mtu sunna. Watu wa sunna wakiwa wana uwezo huenda wakawaonea huruma, sababu wana maskini hao, hawajijui kila anachokifanya, hawajielewi, waonea huruma. Na hata maneno yakiwa makali, jamani usifikirie mbona huyu jamaa mkali sana bwana, ndio dawa. Saa nyingine yule daktari akikukata mguu ni ili mwili mzima usioze. Sasa usimuite mbaya yule daktari, yule daktari akutakia kheri, ndio maana ya kukata swa mguu. Ama mjiona watu akatwa mguu ili asalimike mwili, ha basi tutakuata na mguu wako mbovu, mimi sikubali ukatwe, habaki nao. Tukwambie hivyo, acha tu ukate ili usalimike mwili mzima. Ukidungwa sindano na daktari, usitoke nje ukaanza kutangaza daktari mbaya sana yule, mimi kwa malaria tu bwana amenidunga sindano, utaonekana we mzuka. Ile ni kheri kwako. Wakati mwingine ule ukali na maneno makali ni khairi kwako, ni khairi. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah asema yusbihuna ghuraba fi al-mujtama' al-bashari, watakuwa ni watu wageni katika mujtama' wa watu. War-rasul sallallahu alayhi wasallam bu'itha wal-'alamu kulluhu yamuju fi al-kufri wad-dalal. Mtume sallallahu alaihi wasallam atumilizwa, ulimwengu mzima biduni istithna, kulikuwa na mawimbi ya kufur na upotofu. Na Allah subhanahu, kama vile hadithi, maqatahum aqarabahum wa ajamahum, aliwachukia wote Waarabu na wasiokuwa Waarabu, sababu upotofu walikuwa nao. Hata wale ambao walikuwa wamepewa vitabu kabla yetu pia walikuwa washaingia kwenye nini? Taharifu ya dini zao. Akatumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadaa an-nas fastajaba lahu ar-rajul wal-rajulan akawalingania watu, mmoja akakubali, wawili wakakubali, ila antakatharu, mpaka wakawa wingi. Wakanat Quraysh, wakanat aljazira kulluha, ma Quraysh bali bara Arabu kote kule, wakana alalam kulluhu ala dhalal, ulimwengu mzima ulikuwa katika upotofu. والرسول صلى الله عليه وسلم وحده يدعو الناس نمتوم صلى الله عليه وسلم بكيك مسمام ألنغني واتو. والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم وكيان قال يولي موينغو لبقوة ولي ولي مفوات نمتوم صلى الله عليه وسلم نيوات شاة سنة وكي بيان ولي موينغو لبقوة. فالعبرة ليست بالكثرة مزنغتي سيوينغي وواتو, العبرة بالصواب وإصابة الحق, ما زنغتيو نمتك وكتك وساوى نكويبات إلى حقي نكويبات حقي الحمد لله وكتك حق إبراهيم عليه السلام نمتم موجة بكياك الله سبحانه وتعالى سما إن إبراهيم كان أمة موجة كسمني أمة سأبوي كوني حق نقدوة watu wa muige na kumfuata. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim, mpaka mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaamrishwa kufuata milla ya Ibrahim alayhi salatu wasallam. Na alikuwa ni mtu mmoja amesifiwa ni umma, peke yake amesifiwa ni umma. Si lazima bwana wewe wengi, kuna jeshi laja la mtu mmoja tu, si lazima wewe wengi. Kina al-Qahqah radiyallahu anhu ardhah na wengineo katika masahaba, kuna watu walikuwa mtu mmoja kwa elfu moja, yani akiingia kwenye ile safu ni kama watu elfu moja wamesimama, na ni mtu mmoja. Yuaddu bi alfi rijal, si lazima hata mujaddidin si wengi. Kwani Muhammad Abdul Wahab alikuwa wangapi? Mmoja tu. Ibn Taymiyyah alikuwa wangapi? Mmoja tu. Si lazima wawe wengi. Mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mmoja. Al-Imam Ahmad Hanbal alikuwa mmoja. Abu Bakar رضي الله عنه الاسمام انا مصحابة كتكردة اكي ويندي وكي ينغوز إلي كوا منزو مصحابة وكي ونكوا في جفيتة والي سيساوا مبكا كوكي نايشا نوكا جيوه يكو كتك حق كوا في جفيتة سيوا توينجي نوويو كي تنغوز أو تكوتا كوا مجددين واتم. شيخ الألباني رحمة الله عليه سنة alizifanyia gharbal, akazichuja kisawasawa, kazi ambayo lau kama serikali itasimamia iwezi kufanya. Mtu mmoja tu ile kazi aliyoifanya, hebu tuonyeshe ni mfano wake. Mtu mmoja tu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala zikutuma mtu mmoja peke yake, ikawa ni sababu yeye yule mtu mmoja ile haki ikaenea na kujulikana. Qala na'am, إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب. إكيو واتوينجي وكوكوني حقي الحمد لله نجم وزوري توفوريا واتوينجي وكيو كتكنيني حقي ولا إيا إيمانيش وانزي وكيونا واتوينجي سواء سيستو كوكوني باطل واتوينجي وكي كبالي حقي الحمد لله. ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل. نسنة يا الله ننجي ذاك الله مزيوك kuwa mara nyingi watu wengi wa katika nini, katika batili. Wallahi tunajua ndugu zetu walinganizi wa hii dawa wako katika vijiji, kutembea hawawezi usiku, min kathrati ahli albidah, na tahdid wanazowapa mpaka tuta wewe ngoje tukushike jamaa, ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, mwataka kumuua watu washadungwa na mabisu, wengine wadungwa na zile screwdriver, wataka kuuawa. Kwa nini? Alingania watu katika sunna, kutembea yenyewe mpaka nyimo fikiria mchezo, mpaka serikali ije kuambia sikiliza kijana, sisi hatuwezi kusaidia bwana, we chunga time hii, time usitembee, baki nyumbani time hii. Kwa nini? Ni daia wa kisalafi. Bas hadha dhambu. Kwani jamani hawa mijisufi ifanye dawa yao ya batili ya shirk? Mbona wao hawana wasiwasi, watembea wazi na nyinyi makhawariji, nyinyi mwasema mwapinga wale wakaa na amani? Hao watu wa haki wa kikweli kweli ndio hawakai na amani. Tu mmoja wawili ndiyo ilivyo, ndivyo ilivyo. Haki si lazima iwe na watu wengi ndio iitwe ni haki, hata ikiwa na watu wachache. Ndio tutasema mara nyingine waweza kuketi kwenye darasa akaja mtu mmoja toka sisi, lakini sisi tutasema la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri an-na'am, khairul laka min humri an-na'am, ni bora kuliko ngamia wekundu, kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia, yule mmoja tu. Kweli twapenda watu wengi waikubali haki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka njia zake kuwa wenye kuifuata haki si wengi, ndivyo ilivyo. Nakumbuka wakati ule da'wa yaanza pale Masjid Ziwani, Masjid Ziwani pale kuna jambo fulani la sunna, na sunna kila siku ilikuwa ikitoka kitu akisema haya washatoa nyeti hao, wasikia washatoa nyeti hao. Ikawa ule msikiti wazungumzwa, wazungumzwa kila mahali. Mmoja siku moja aniambia mimi, yani watu wote hawa misikiti yote nyinyi tu ndio mnjua kuwa hii ni sawa, hao wote hawajui hapo. Sasa kamwambia wa intuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ile bwana likasirika. Sasa wakasirika na maneno ya Allah si yangu. Mimi nakwambia tusikilizane maneno ya Allah, sema intuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Wewe una hoja gani kuzungumza baada yako? Huyu hajakuwa na masail katika masala, katika masail jahiliya, kwa eti wote hawakujua. Hawajui. Kwani kuna ubaya gani wakiwa hawajui? Ikiwa wataka haki, hii ndio haki wataifuata. Ikiwa hawaitaki, watabaki kuwa hawajui. Wala si dalili. Na wakati ule watu walikuwa wakianza kufuturu, jua likishuka kwa adhiniwa pale Masjid Ziwani. Kwenye redio wakaja, kuna redio ilikuja pale. Nakumbuka Imam Jambeni tulikuwa naye pale. Akaojiwa. Katika yale maswali yaliulizwa, akaambiwa sisi tusikia bwana huu msikiti wenu na mambo mingi ya ajabu ajabu. Katika moja wapo ni hili. Akasema maneno mazuri sana. Sisahau siku zote. Ikiwa kuna mtu ana dalili ya Qur'an au Sunna kwa hichi tunachokifanya ni batil, aje kesho sisi tutatangaza kuwa tumekosea. Si hilo tu. Sisahali sana tu. Njoo sema qala Allahu qala rasulu, sisi tuko tayari kusimama kutangaza yeye kuanzia leo sasa mtafuata hii na hii na hii. Sawa sawa. Leo sijui miaka mingapi kutoka hiyo, yani zungumzwe hiyo kadhia, mpaka leo hatujaona yoyote katika wale waliokuwa wakizungumza wakitoa hoja aina yote isipokuwa maneno. Sisi tuambiwa watu wazungumza maneno ya kifidhuli, lakini wallahi anayekataa haki ndio fidhuli. Kwenye redio moja hapo, wakati huo huo mmoja katika mashekhe wa kisufi akasema hawa tushawazoea hawa waadhini kabla hatajua kutua, saa 12 washaadhini, kuna urongo yani na kutunga kwenye redio. Kisha akamzungumza imamu wa Masjid Mulla pale, akamzungumza vibaya na maneno machafu hivi. Sikumbuki alisema maneno gani, lakini zungumza maneno ya kejeli kama dharau. Wale mabwana pale Kongwea wakasema na sisi pia tutaka nafasi kujitetee, hii redio itakuwa mtudhulumu, tupeni nafasi. Fatasadda lahum al-asad jazahullah khair. Sheikh Abu Hashim akasimama pale akatoa hoja zote katika dalili za Qur'an na Sunna mpaka leo. Mimi sijui kama iwezekana ile ingepatikana ile recording ile ikawekwa mkaisikia, kwa wengi ambao walikuwa bado hawajafahamu da'wa wakati ule, muone haki ikija vile na raha. Raha Allah akitaka kueneza Sunna hujaalia katika watu wa bid'a akasimama mtu akaizungumza dhidi yake ili idhihirike. Na siku hiyo ndo walijichongea kama ilikuwa wataka kuzuia, ikaenea kila mahali, na ndio ikawa sababu ya kuandika nakala ya Kiswahili katika masala hayo, ikawa sababu za kuzungumzwa kwenye redio, وحجة نبيان الحمد لله مبكا موجة نكمبوك لبيجة سيمة كسيمة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سكريزيني مشيخي وسنة فنقويني فيزوري فيتاب كلا مكيونا لتيني سيزي توفواتا kila mkiona leteni zisitofuata. Sasa wao walikuwa wafikiria kile walichokifanya ni kuharibu, kumbe Allah ndani yake amejalia khairi. Ibra si wingi, ibra ni mtu kuizungumza haki na usawa. Wama aktharu an-nas walau harasta bimu'minin wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kwa hiyo mtu asikujilia akwambie mbona mko kidogo nyinyi, sisi si wale ambao nakuja mtokako nafika hapa waja darasa watu kumi, inshallah siji hata mmoja, mfano tutashika misahafu tusome Qur'ani msikitini si thawabu? Basi Allah ajajalia kabul, haki ni yeye ndio akitaka itakubaliwa, ni yeye ndio anayamua. Ikiwa mitume ni wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, man nahnu, man nahnu? Waji mmoja, waji wawili, waji watatu. Na siku ikitangazwa raddi, ikitangazwa leo kufanywa raddi, mfano leo muhadhara huu wa leo baada ya maghrib, ungelitangazwa kuwa leo kufanywa raddi dhidi ya mtu fulani, msikiti utajao. Sikuwa eti wasikilize wafuata, basi tu. Hata kama si hayumo yeye, ni si mtu wa sunna, lakini nataka kuja tusikukuni kutazungumzwa nini huko. Basi tu. Lakini kusoma hawataki kusoma, kuijua haki hawataki. Na mtu asikutolee hoja wewe akakwambia lakini watu wengi, mwambie hii ni katika masaili jahiliya, haya mambo ya kijahiliya, si wengi wengi kunatofanya nini demokrasia hapa? Hakuna demokrasia hapa. Ule wingi wenu upelekeni kule kwenye madebe yenu yale, lakini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni haki. Ikiwa haki ipo basi alhamdulillah, ikiwa ni batil haipimwi na mizani ya wingi kuwa ni haki. Allahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.